और फिर इस इस्तेकामत के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए, वो बताया गया कि दीन पर इस्तेकामत कैसे हो सकती है जब सिर्फ खुद अकेले तन्हा ही नहीं दीन पर अमल किया जाए बल्कि दूसरों को भी उसकी तरफ बुलाया जाए। यह है अपने आप को जमा के रखने का तरीका। इसलिए क्या फरमाया, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दा इलल्लाहि व अमिल सालिहा। और उस शख्स से बढ़कर अच्छी बात और किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और खुद भी अच्छे काम किए। वकाला, और कहा क्या, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से हूं, बिला शुबा मैं मुसलमानों में से हूं। अपनी जबान से भी उसका अलल ऐलान इकरार किया, चाहे हालात उसके मुआफिक थे या नहीं थे, जुर्रत के साथ अपने मुसलमान होने का इजहार किया, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इंसानों के कलाम में, इंसानों की बातों में सबसे खूबसूरत बात, सबसे आला बात, सबसे अफजल बात जिसने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए। वमन अहसनु कौलन, बोलो तो, बताओ तो, किसकी बात ज्यादा अच्छी हो सकती है मिम्मन, उस शख्स की बात से, दा इल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। यानी दूसरे लफ्जों में, उस शख्स की बात से अच्छी बात तो किसी और की है ही नहीं, इससे खूबसूरत बात तो और है ही नहीं। ये सब बातों में अच्छी बात है, और ये किसके नजदीक अच्छी है, दुनिया वालों के नजदीक कोई नहीं अच्छी, ये खालिक के कायनात की नजर में सबसे अच्छी है। यानी हम लोग यहां दुनिया में जो भी कोई बातें करते रहते हैं ना, जिस किस्म की भी बातें, उन सब बातों में जो बात अल्लाह ताला को बहुत अच्छी लगती है वो क्या, जब कोई बंदा अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए, आओ अल्लाह की तरफ, बंदों को अल्लाह से जोड़े, खा जबान से, खा कलम से, या किसी और उनवान से। यानी जरूरी नहीं कि सिर्फ तकरीर करे, स्पीच करे, या जबान से बोल के ही किसी को कहे, अपनी कोई भी सलाहियत जो वो इस काम में लगाए, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ माइल करने में, अट्रैक्ट करने में, बुलाने में। क्योंकि अल्लाह की तरफ बुलाना सिर्फ जबान से नहीं होता, और सिर्फ जबान काफी नहीं। अगर कोई शख्स लिख के वही काम कर रहा है, अपनी तहरीर की कुव्वत और सलाहियत को उसमें इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी इसी रिवाज का मुस्तहिक है। और अगर कोई हाथ से कलम से नहीं लिख रहा, टाइप कर रहा है, कंप्यूटर के आगे बैठा है, उससे जोड़ तोड़ कर रहा है, लेकिन मकसद उसका यही है कि अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से जोड़े, वो भी इसमें शामिल हो जाता है। यानी कोई भी एक्टिविटी जिसको कोई भी आप नाम दें, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट उसका क्या हो, आखिरी सिरा उसका क्या हो, कि लोग अल्लाह से जुड़ जाएं। क्योंकि कोशिशें तो मुख्तलिफ रंग की होती है ना, कुछ डायरेक्ट होती है, कुछ इनडायरेक्ट होती है। इसलिए असल बात और असल काम अल्लाह की तरफ दावत देना है। उससे अच्छा काम, उससे अच्छी बात, उससे अच्छी कोशिश तो किसी और की हो ही नहीं सकती कि जो अल्लाह की तरफ बुलाए, अल्लाह से जोड़े। वमन अहसनु कौलन, सबसे खूबसूरत बात लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, सबसे अच्छा काम, सबसे बेहतरीन अमल, ये कौन कर सकता है? हर कोई तो नहीं कर सकता। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा है ये काम, लेकिन सब नहीं कर सकते, ना करते हैं ना कर सकते। क्यों, कौन करता है? खालिक कायनात की नजर में ये सबसे अच्छा अमल है। फरमाया, मन अहसनु कौलन मिम्मन दा इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। इतना बड़ा रब इस काम को अच्छा करे, मगर सब तो अच्छा नहीं समझते। अगर कोई करे तो हम कहते लो मौलवी हो गए तुम। सब अंबिया ने यही किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया। अल्लाह से मोहब्बत हो, देखा है जो कुछ मैंने, औरों को भी दिखला दे। जिसको खुद इस चीज में लुत्फ आ जाए, फिर वही इसका चर्चा कर सकता है, प्रोपेगेंडा कर सकता है। ये भी एक किस्म का प्रोपेगेंडा है ना, चर्चा है ना, हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही लोगों को फनेटिक्स कहा जाता है और तरह तरह के नाम दिए जाते हैं। अब देखें कि अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह की बात करना, वही कर सकता है जो अल्लाह से सबसे बढ़ के मोहब्बत करता हो। और अल्लाह ताला की मोहब्बत का ये एहसास इंसान की रगों पह में उतरा हुआ हो, उसको महसूस करता हो, वो अल्लाह से मजबूत ताल्लुक रखता हो, वो इसकी कदर पहचानता हो, वो इस काम को सबसे मुअज्जज इज्जत वाला काम समझता हो कि मैं अल्लाह की अहसन तकवीम, अहसन मखलूक को अहसनुल खालिकीन से जोड़ दूं, सबसे फेर के उसकी तरफ मुतवज्जे कर दूं, जो खुद इस काम में वाकई संजीदा हो। अब देखिए कि कोई भी किसी चीज का प्रोपेगेंडा कब करता है, कोई भी किसी चीज का नाम बार बार कब लेता है, या लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जे कब करता है, जब वो खुद उस काम में बहुत संजीदा हो, जिसको ये यकीन हो कि यही चीज दुरुस्त है, या उसके पीछे उसका कोई मफाद हो। मफाद तो यही हो सकता है ना, अल्लाह राजी हो जाए। तो बात यह कि अल्लाह से बढ़कर और चीज कोई अच्छी है भी क्या कि जिसकी तरफ कोई किसी को बुलाए। ये दावा का लफ्ज है ना, दावत से है, यानी दावतें तो बहुत किस्म की होती हैं जिसकी तरफ बुलाया जाता है। अच्छा, दुनिया की दावतें और पार्टीज क्यों होती हैं? कितना रवाज है पार्टीज का और दावतों का, सोशल गैदरिंग्स का, क्यों होती हैं कोई बताएगा? एक दूसरे से मिलाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, बसा औकात अपने माल की नुमाइश करने के लिए, खुद को बड़ा साबित करने के लिए कि हम बहुत हातम ताई हैं, आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए। एक जगह मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, पाकिस्तान से बाहर, तो आपको मालूम है वहां सब काम खुद करने पड़ते। तो एक खातून आके रोने लगी, कहने लगी कि मेरा सबसे बड़ा मसला ये कि मेरे शोहर को दावतें करने का बहुत शौक है, हर वक्त वो लोगों को इकट्ठा किए रखते हैं। इनका भी क्या वजह है, आप क्या समझती हैं क्यों ऐसा करते हैं? कहते बस उनको इस बात का शौक है कि लोग आए और हमारा घर देखें और हमारा स्टेटस देखें। और तो बात यह है कि बड़ाई दिखाने को ना, एक छोटा सा लफ्ज आप कह सकते हैं बड़ाई दिखाने को, तो जिसके दिल में अल्लाह की बड़ाई आ जाती है ना, फिर उसको एक जुनून लाहक हो जाता है कि हर शख्स अल्लाह की बड़ाई देख ले, हर एक उसको बड़ा मान ले, बस बाकी चीजें भूल जाए, सबको वो सबसे अहम होकर सामने आ जाए, उसको जिंदगी का मरकज बना ले लोग। आप देखें कि दुनिया में खुद को बड़ा साबित करने के कैसे कैसे ढंग इख्तियार किए जाते हैं, अपने आप को कैसे कैसी तकलीफों में डाला जाता है, घर में लड़ाइयां डाली जाती हैं और पता नहीं क्या कुछ किया जाता है, जाती सुकून बर्बाद कर लिया जाता है सिर्फ इस हिस को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम हातमताई मशहूर हों। रिश्वतें ली जाती हैं और मालूम नहीं क्या कुछ, जिससे कोई काम निकलवाना हो उससे बहुत अच्छा खूबसूरत तरीका है। ये भी एक दावत है ये जिसपे आप रोज आते हैं, ये भी आप इकट्ठे हो रहे हैं और इसमें भी एक खुशी होती है और इसमें भी मेल मुलाकात है और इसमें भी, लेकिन फर्क हो जाता है ना। यानी दुनियावी दावतों का मकसद लोगों को लोगों से जोड़ना है, जबकि इस दावत का मकसद लोगों को अल्लाह से जोड़ना है। दुनियावी दावतों में कोई गर्ज हो सकती है, लेकिन इसमें गर्ज क्या है? अल्लाह की तरफ बुलाना या जोड़ना, अल्लाह से जोड़ना। दुनियावी दावतों में अमूमन जाकर इंसान वहां तो कुछ इंजॉय करता है, लेकिन पलटते हुए कुछ ना कुछ गम और एक डिप्रेशन कि वो फुला मुझसे ज्यादा अच्छा पहन के आया, मुझसे ज्यादा बड़ी दावत तैयार की, ज्यादा अच्छी सजावट थी, तो एक डिप्रेशन लेकर लौटता है बाज़ुकात, या हम ऐसी करने के काबिल नहीं। लेकिन अल्लाह की तरफ बुलाने वाली जो दावत होती है उसमें हर शख्स एक सेटिस्फेक्शन लेकर लौटता है, कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, कुछ पाया, चाहे हाथ में कुछ ना हो लेकिन वो जो दिल में एक इत्मीनान आता है। तो यहाँ आप यूं तर्जुमा कर सकते हैं, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जिसने अल्लाह की तरफ दावत दी। दुनियावी दावतों में आप कितना थक जाते हैं, लेकिन अगर दीन के नाम पर आप इतना ही करें तो वो थकावट नहीं होती। कहते हैं कि अब दुनियावी दावतें इतनी आम हो गई है कि दीन के लिए भी अगर किसी को बुलाना है तो पहले दावत करनी पड़ती है ताकि लोग ज्यादा आए। सही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दावत की थी, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को बुलाया था खाने पर। फिर यही बात है ना कि जैसे दुनियावी मकासद के लिए दावतें होती हैं, ऐसे ही دین کے مقصد کے لیے اگر دعوت کی جائے تو برا نہیں، مگر ہمارے یہاں بہت ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. جب دنیا کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے کسی کی دعوت کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ 5 سٹار میں بلائیں گے، اور جب دین کے لیے دعوت کرنی ہو تو سادگی کا درس دیں گے. ہونا چاہیے پھر سادگی وہاں بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ دین کو آڑ بنا لیں سادگی کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہرگز خدا نخواستہ کہ دین کے نام پر اسراف ہو یا غلط کام ہو یا حد سے بڑھ جائیں، وہ تو ہرگز نہیں. لیکن میں صرف ایک ٹرینڈ کی بات کر رہی ہوں کہ عام طور پر جیسے اپنے بچے کی شادی کی دعوت کی تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اور اگر اپنے ہی خاندان کو دین کی بات سنانے کے لیے دعوت کی، یعنی وہی لوگ ہیں، آنے والے وہی ہیں، فرق نہیں ہے، لیکن جب بیٹے کی شادی کی ہے تو طریقہ اور ہوگا، لیکن جب دین کے نام پر دعوت کی ہے تو کچھ اور طریقہ ہوگا. وہ پھر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اوکیزن کا فرق ہے. ایک اوکیزن کو اتنا ڈل بنا دیں گے اور ایک اوکیزن کو اتنا انجوائبل بنا دیں گے، پھر کہیں گے کہ کیسے ناخلف لوگ ہیں، دین کے نام پہ بلاؤ تو آتے ہی نہیں ہے. ان کو پتا ہے نا آپ نے سلوک کیا کرنا ہے. اہمیت آپ کس کو دیتے ہیں؟ جس اوکیزن کو آپ اہمیت دیں گے اس کے لیے اتنا ہی اہتمام کریں گے. دین کے نام پر جو دعوت ہوتی ہے اس میں چونکہ فرشتوں کا بھی حاضری ہوتی ہے، اس لیے اس میں خاص سکینت ہوتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ شادی کے لیے کسی کو نہ بلائیں تو وہ آپ کو بعد میں ضرور تانا دے گا، ہم کو تو بھول ہی گئے، آپ بلائے ہی نہیں. لیکن اگر آپ درس کے لیے کسی کو نہ بلائیں تو کبھی نہیں کو پوچھیں گے اچھا درس کیا تھا تو ہم کو کیوں نہیں بلایا. اسی طرح اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں کیا آتا ہے کہ اللہم رب ہذہ الدعوت التام، کہ ہذہ الدعوت التام، یہ ہے دعوت تمام، پکار مکمل. یعنی اسلام کی جو کمپلیٹ دعوت ہے وہ اذان کے اندر ہے. تو اس سینس میں بھی اگر آپ اس کو لیں تو کون اچھا ہے بات میں اس شخص سے جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی نماز کی طرف، وعمل صالحا اور خود بھی نماز پڑھے. اسلام میں اذان دینے کی بڑی فضیلت ہے. ہمارے معاشرے میں تو ایسے لوگوں کی کوئی وقت نہیں رہی، لیکن اسلام میں اس کام کو بہت اپریشیٹ کیا گیا. آج بھی جب بلال حبشی کا نام لیتے ہیں تو ہم خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے ان کا کوئی سٹیٹس نہ تھا. لیکن اذان دینے کا کام اتنا معزز اور مقدس ہے کہ اذان دینے والوں کی عزت کی بات بھی دہرائی جانی چاہیے. حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، قیامت کے دن مؤذن لوگ سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے، اونچی گردن والے ہوں گے، عزت والے ہوں گے. حضرت عمر سے منقول ہے، اگر میں مؤذن ہوتا تو میری آرزو پوری ہو جاتی، اور میں رات کی نفلی عبادت اور دن کے نفلی روزوں کی اس قدر بھاگ دوڑ نہ کرتا. یعنی اگر مجھ کو اذان دینے کی سعادت نصیب ہو جاتی تو یہ اس سے بھی افضل کام تھا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں دن کے روزے رکھ کے اور رات کو عبادت کر کے. میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مؤذنوں کی بخشش کی دعا مانگی ہے کہ اللہ میری امت کے مؤذنوں کو بخش دے. اس پر میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی دعا میں ہمیں یاد نہ فرمایا، حالانکہ ہم اذان کہنے پر اپنی تلواریں تان لیتے ہیں. آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن اے عمر، ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ مؤذن ہونا یا اذان دینا غریب مسکین لوگوں تک رہ جائے گا. سنو عمر، جن لوگوں کا گوشت پوش جہنم پر حرام ہے ان میں مؤذن بھی شامل ہے. لیکن آج ہماری نظروں میں اذان دینے والوں کا کیا عالم ہے، اور کیا ہم اپنے بچوں کے لیے کبھی چاہیں گے کہ وہ بھی کبھی اذان دینے کی سعادت حاصل کریں، یا ان کو اس چیز کا شوق دلائیں، یا ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں؟ چلیے مسجدیں تو آپ کی نہیں ہیں یا آپ وہاں نہیں دے سکتے، تو کم از کم ان کو کہیں پر بھی، جیسے آپ عید کے لیے نکلے ہیں، منانے کے لیے پکنک پہ نکلے ہیں، کسی سفر پہ نکلے ہیں، تو بچوں کو انکریج کیا کیجیے کہ آپ اذان دو پھر ہم نماز پڑھیں گے. کیونکہ مسجد کے علاوہ بھی اگر کہیں پر لوگ اکٹھے ہیں تو وہاں پر اذان دی جا سکتی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی اچھے کام کیے. اصل میں بلانے میں بھی وہی سنجیدہ ہوگا जो खुद कर रहा हो, या जो खुद कर रहा होगा वो काम, तो उसके अमल को देख के लोग खुद ब खुद उस तरफ आने लगेंगे। वह वो अमल से भी दावत दे रहा है, क्योंकि अगर अमल उसके खिलाफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि इस शख्स ने ये सिर्फ एक ढोंग रचा रखा है लोगों को तबलीग करने का, इसकी बातों में कोई वजन नहीं, कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि खुद तो करता नहीं। अगर ये इतनी अच्छी बात होती तो पहले तो खुद करता ना। तो जो शख्स खुद ना करे, सिर्फ दूसरों को बुलाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो फिर एक मशीन की तरह काम कर रहा है, उसके अंदर वो सच्ची रूह और जज्बा नहीं, फिर उसकी बात सबसे खूबसूरत बात नहीं। जैसे एक बुजुर्ग मीठा खा रहे थे और किसी माँ ने आके कहा मेरे बच्चे को समझा दें, तो आपने फरमा फिर किसी वक्त लाना कि मुंह में मीठा हो और दूसरे को कहा जाए कि तुम मीठा ना खाओ। ऐसी नसीहत तो बच्चे को भी अच्छी नहीं लगेगी, तो वो आसन कॉल तो हो ही नहीं सकता। वो आसन किसको लगेगा, उसको कौन अप्रिशिएट करेगा? देखो खुद तो कर नहीं रहे, मुझे क्यों कह रहे हो? तो कोई कॉल या कोई तरीका उसी वक्त ज्यादा खूबसूरत हो सकता है, ज्यादा अच्छा लग सकता है, जब इंसान उस तरीके को अपने ऊपर भी अपनाए। मसलन एक डॉक्टर अगर इलाज कर रहा है और पेशेंट से बात करते हुए कहते हैं कि ये तो मैंने खुद पे भी आजमाई हुई है दवा और मुझे तो इससे बहुत फायदा होता, तो आप देखेंगे कि मरीज का यकीन एकदम उस दवा पे कितना फीसद ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब ने खुद भी खाई हुई है तो हमें भी जरूर खा लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ये कह रहा हो भाई मैं तो इस दवाई को कभी नहीं खाता, वैसे तुम खा के देख लो, मैं तो इस हॉस्पिटल में कभी इलाज नहीं कराता लेकिन तुम्हें रिकमेंड करता हूँ, तो उसकी बात में क्या वजन होगा? उसका कलाम खूबसूरत कलाम नहीं, मकरूह कलाम लगेगा। सुन के इरिटेशन होगी कि ये क्या कहा जा रहा है, हमें हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसी तरह दीन की तरफ बुलाने वाले जब तक दीन पर खुद अमल ना करें, अमली नमूना पेश ना करें, तो उनकी बात भी खूबसूरत नहीं हुआ करती। अच्छा अल्लाह की तरफ बुलाने का क्या मतलब है? यानी लोगों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, उनके शऊर में समा जाए, उनके हाजिर और गायब में अल्लाह का तसव्वुर, वो दिलों में तकवा इस तरह रासिख हो जाए कि हर तरफ वाकई उसकी बात बुलंद हो जाए, तो यह है अल्लाह की तरफ बुलाना। और अगर दीन के बारे में लंबी लंबी तकरीरें करें और लोगों के पास बहुत सा इल्म इकट्ठा हो जाए, बहुत बड़ी बड़ी किताबें वो रट लें, हिस कर लें, लेकिन उनके दिल ना जागे, उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत ना पैदा, वो अल्लाह से जुड़े नहीं, तो ये भी तबलीग कोई दीन की तबलीग नहीं है, ये भी सिर्फ एक मैकेनिकल काम है। तो ये जो दावत है ये दरअसल बंदों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत जगाने और अल्लाह का खौफ दिलाने और अल्लाह हवाले हो जाने की दावत है। वकाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन। और फिर आप देखें कि क्या इतना ही काफी नहीं था कि लोगों को बुलाए, खुद अच्छे काम कर ले और फिर चुप हो जाए? नहीं, काला इन्नी मिनल मुस्लिमीन, वो कहे कि मैं मुसलमानों में से, अपने इस्लाम का इजहार करे, छुपाए नहीं इस बात को।